dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."